Феноменално е какво жените в теб намират. Вече океани от сълзи ми се събират. Феноменално чудо ти душата ми зазида. Като някога в Египет жива пирамида. Феноменално е кой на тебе ме обрече. Жадува.